सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 310वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हम चौथे अधिकरण तक पीछे देख चुके हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 2103 भाष्य की अंतिम पंक्ति है चौथे अधिकरण में। किम दार्शपूर्ण मासी के अपाम व्युत्से के तुष निष्कासम विधीयते उत सौमिकाद अवभृतात धर्माति देश इति। इस वाक्य से एक चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहां से कहां पर अतिदेश हो रहा है। दार्शपूर्ण मासिक जल का जो वित्सेक है उसको भी अवभृत नाम से कहते हैं, जो कि वचन उन्होंने आगे दिया है। तो उसमें तुष निष्कास का, तुष का और निष्कास का विधान किया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। अथवा सौमिक अवभृत से यहां पर धर्म का अतिदेश किया जा रहा है वरुण प्रकाश में। ये जो विधान है ये वरुण प्रकाश में चातुर्मास्य है, ये वरुण प्रकाश में है, ठीक है। तो ऐसा है कि वरुण प्रकाश में भी ये अपाम व्युत्सेक ये अतिदिष्ट है। वरुण प्रकाश में जैसे दर्शपूर्ण मास में अपाम व्युत्सेक ये है, ऐसा ही वरुण प्रकाश में भी है। तो वरुण प्रकाश वाला वचन यहां पर है वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम यन्ति। तो चूंकि अपाम वित्सेक को अवभृत नाम से भी कहा गया है और ये तुष निष्कास वाला कथन वरुण प्रकाश में यानी चातुर्मास्य में किया गया है, तो एक तो ये हो सकता है कि चूंकि अवभृत के लिए कहा गया है तो इसको दर्शपूर्ण मास में भी विधान किया जा रहा है तुष निष्कास को, क्योंकि दर्शपूर्ण मास में तो ये कथन है नहीं। यद्यपि दशपूर्ण मास में अपाम व्युत्सेक है, वो का वो वरुण प्रकाश में है और अवभृत नाम से भी कहा गया है और वहां ये धर्म कहे गए हैं, तो ये धर्म कहे जाते हुए जहां जहां अपाम व्युत्सेक है और उसको अवभृत नाम से कहा गया है वहां वहां तुष निष्कास भी पहुंच जाएगा। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि हम दशपूर्ण मासी के अपाम व्युत्सेक के तुष निष्कास हम विधीये थे, उसमें तुष के निष्कास का विधान किया जाता है। अर्थात वरुण प्रकाश में जो कथन किया गया है उससे दशपूर्ण मास में विधान किया जा रहा है। एक तो ये होता सौमिकात अवभृतात धर्माति देशा, अथवा सौमिक अवभृत से यहां पर ये धर्म का अतिदेश किया जा रहा है। पूर्व पक्षी पहली वाली बात को कह रहा है कि दशपूर्ण मासी के गुण विधि, दशपूर्ण मास वाला जो अपाम व्युत्सेक है उसमें ये तुष निष्कास की गुण विधि की जा रही है, ठीक है। सन्निहित प्रत्यय अनुक्रियते, सन्निहितो ही असौ चोदके न प्राप्त सिद्धांति ननु न असौ अवृत उच्यते अस्ति तत्र अवृत शब्द दर्शपूर्ण मास में एष वही दर्शपूर्ण मासेरो अवृत इति एवं प्राप्तम इदम आह तथा अवृत सोमात तथा अवृत सोमात सौमिकात अवृहात इह धर्माति देश अभिहितो न्याय प्रकृति रीति चेत बोलिए। इसमें प्रथम पक्ष तो स्पष्ट हो गया है कि वरुण प्रघास में जो गुण कहे गए हैं वो दर्श पूर्ण मासिक के अपाम युत्सेक में लाए जा रहे हैं तुष निष्कास और वारुण्य। एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में जो सौमिकात कहा तो सौमिक से धर्म वरुण प्रघास में लाए जा रहे हैं या वो भी दर्श पूर्ण मास में लाए जा रहे हैं? वरुण प्रघास में। दोनों अलग अलग बातें हैं, माने वरुण प्रघास से दर्श पूर्ण मास में अलग तरह की प्रस्तुति है। ये सामान्यतः तो ये होता है कि प्रश्न ये बनता है कि वरुण प्रघास में दर्शपूर्ण मास से लाए गए हैं या सोम से लाए गए, ये सामान्यतः होता है। लेकिन चूंकि यहां पर वचन वरुण प्रघास वाला है, वारुण्य निष्कास है ना, तुष्च अवृतम यंती, तुष निष्कास का कथन तो यहां पर है। तो ये जो तुष निष्कास का कथन है ये जल का उत्सेक व्युत्सेक और अवृत शब्द के कारण से दर्शपूर्ण मास के लिए भी कहा जा रहा है कि जहां जहां ये वहां वहां प्राप्त हो। अथवा यहां जो तुष निष्कास है ये केवल अतितिष्ठ होकर के आ रहे हैं सौमिक से। ये बात है। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2106 पृष्ठ पास में जोर से बोलिए 106। हाँ, भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति ऊपर से भाष्य की जी। इसमें जो दूसरी पंक्ति में लिखा है पास में रख करके बोलिए, ए सवई दर्शपूर्ण मासयोर अभभृत इत्येतस्य वाक्यस्य द्विवचन व्यक्ति। इसमें तो उसको खोला है नीचे जो दो प्रकार के वचन व्यक्ति, इसमें भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो अपाम व्युत्सेक था उसके लिए कहा गया कि ये दशपूर्ण मास का अवभृत है। दशपूर्ण मास में वास्तव में अवभृत नहीं है, लेकिन चूंकि जल से संबंधित वहां क्रिया है, फैलाना छिड़कना है, उसी को यहां पर अवभृत नाम से कहा गया। अब ये जो वचन है एशवई दर्शपूर्ण मासयोर अवभृता, एतस्य वाक्य से द्विवचन व्यक्ति, दो वाक्यार्थ बोध हो सकते हैं, इसके संभावना में है, निकल सकते हैं, ये है, निर्णय तो बाद में करेंगे। तो निर्जात अवभृतत्वस्य वा पदार्थस्य दर्शपूर्ण मास संबंध उच्चते, निर्जात अवभृत यानी ऐसा अवभृत जो कि पता है, निर्जात मतलब निशेष अच्छी तरह से पता है, निर्जात अवभृतत्व का जिसका निर्जात अवभृतत्वस्य च वा पदार्थस्य, ऐसा पदार्थ मतलब कर्म, ऐसा कर्म जिसका अवभृतत्व पता है उसका दर्शपूर्ण मास से संबंध बताया जा रहा है। ये जो निर्जात अवभृत है, अवभृत नाम वाला ऐसा कर्म जिसमें जिसका अवभृतत्व पता है वो कहीं और कहा गया है, सोमयागो में कहा गया है, ठीक है, उसका अंत में जो कर्म किए जाते हैं उसका अवभृतत्व पता है और उसको यहां दर्शपूर्ण मास से जोड़ा जा रहा है। यानी सोम के अंत में, सोमयाग के अंत में जो अवभृत होता है उसको यहां दर्शपूर्ण मास में लाया जा रहा है। जो कहा ना एष वै दर्शपूर्ण मास है और अवभृत, ये दर्शपूर्ण मास का अवभृत है, तो अवभृत लाया जा रहा है सोम से और यहां पर जोड़ा जा रहा है। तो पहले निर्जात अवभृतत्वस्य वा पदार्थस्य दर्शपूर्ण मास संबंध उच्यते, ठीक है, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा देवदत्तो यजदत्तस्य पुत्र इति। जब ये वाक्य बोला जा रहा है देवदत्तो यजदत्तस्य पुत्र, इसमें क्या किया जा रहा है? देवदत्त का पुत्रत्व निर्जात है या नहीं है? देवदत्त का पुत्रत्व निर्जात है या नहीं है? निर्जात है, पता है कि देवदत्त पुत्र तो है, किसी का तो पुत्र होगा ही। जिसका पुत्रत्व पता है अब केवल यजदत्त के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, ये यजदत्त का पुत्र है, ठीक है। ऐसे ही अब किसी कर्म का अवभृतत्व तो पता है, अवभृतत्व मतलब पुत्रत्व की तरह से, और दर्शपूर्ण मास से जुड़ रहा है मतलब तो यज्ञदत्त से जुड़ रहा है, वो ये उससे भी जुड़ रहा है। तो यथा देवदत्तो यज्ञदत्त से पुत्र इति निर्जात पुत्रत्वस्य देवदत्तस्य यज्ञदत्त संबंध उच्यते। ये पहली वचन व्यक्ति हो गई, ऐसा अर्थ इस वाक्य से लिया जा सकता है ना, एष वही दर्शपूर्ण मास है और अवृत, एष से उस अवृत को लेंगे जो पता है पहले से, वो जो अवृत है वो दर्शपूर्ण मास का अवृत है, वो जो अवृत है वो दर्शपूर्ण मास से भी जुड़ रहा है, ऐसे करके ये पहली वचन व्यक्ति हो गई। दूसरी कह रहे हैं निर्जात संबद्धस्य संबंधस्य, संबंध तो पहले से पता है ये कर्म दर्शपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो कर्म है पदार्थ है वो दर्शपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, लेकिन संबंध कौन सा है क्या है वो नहीं बता रहे, बस संबंधित है इतना। तो निर्जात संबंधस्य वा अनिर्जात अवभृतत्वस्य अवभृतत्वम, लेकिन उसका अवभृतत्व पता नहीं था और उसका अवभृतत्व कहा जा रहा है इस वाक्य से। ऐसा कोई कर्म जो दर्शपूर्ण मास में होता है और वो कर्म दर्शपूर्ण मास से तो जुड़ा हुआ है प्रकरण से, लेकिन उसकी अवभृत संज्ञा नहीं है, कहीं कही नहीं गई है, उसका अवभृतत्व पता नहीं है, तो ये वाक्य आकर के क्या बोल रहा है, एष वही दर्शपूर्ण मास है और अवभृत, ये जो कर्म है ये जो पदार्थ है दर्शपूर्ण, इसे ये तो दर्शपूर्ण मास का अवभृत तो बस यही है, ये दर्शपूर्ण मास का अवभृत है, ठीक है। तो इसके लिए का निर्जात संबंध से वा अनिर्जात अवभृतत्व से अवभृतत्व, यथा अयम आम्रो यज्ञदत्त से पुत्र इति, ये जो आम है ये यज्ञदत्त का पुत्र है। अब आम का यज्ञदत्त से संबंध तो निर्जात था लेकिन पुत्रत्व निर्जात नहीं था, ये इसको पुत्र के समान समझता है। तो निर्जात यज्ञदत्त संबंध से आम्र पुत्रत्व उच्यते, आम्र पुत्रत्व मतलब आम्रस्य पुत्रत्व उच्यते, आम्र का पुत्रत्व कहा जा रहा है यहां पर, हो गया। दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या किया जा रहा है, यहां ये दूसरी वाली वचन व्यक्ति लगेगी कि अपाम व्युत्सेक ये कर्म पदार्थ दर्शपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है, दर्शपूर्ण मास में होता है, लेकिन उसका अवभृतत्व अभी पता नहीं था, संबंध पता था अवभृतत्व पता नहीं था। इस वाक्य ने कह दिया कि भाई इसका तो अवभृत ये ही है जी, ऐसा समझ सकते हैं, एक में तो संबंध बताया जा रहा है जब, हाँ, और दूसरे पक्ष में संबंध की विशेषता बताई जा रही है, नहीं संबंध विशेष नहीं, दूसरे पक्ष में पुत्रत्व बताया जा रहा है, वो संबंध स्वरूप बताया जा रहा है, संबंध का स्वरूप, एक में तो संबंध का स्वरूप बताया जा रहा है कि कौन सा संबंध है, एक में मतलब विशिष्ट संबंध बताया जा रहा है, एक में तो विशेषण तो पता है पहले से लेकिन ये किसका है ये नहीं, संबंध का नहीं पता है, तो सिद्धांती बाद वाला कोई बाद वाला, यहां बाद वाला कटेगा, होता दोनों है, दोनों तरह से हो सकता है, ये प्रसंग के आधार पर है कौन क्या चीज बताई जा रही है, यहां पर क्या बताना चाह रहे हो यहां पर, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा है ये तो पता है लेकिन व्यक्ति है ये नहीं पता था तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, व्यक्ति की जगह चलो अध्यापक ले लो, उपदेशक ले लो, ब्रह्मचारी ले लो, आचार्य ले लो, सन्यासी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो एक में तो व्यक्ति को बताया जा रहा है जिस जो कि संभव नहीं है, आपको हंसी आ रही है, दूसरा है कि ये तो पता है कि ये व्यक्ति है लेकिन ये बहुत अच्छा है ये बताया जा रहा है, हुँ? विवक्षा। ईश्वर की क्या विवक्षा है ये हमारे को पता नहीं लगता। वेद के मंत्रों में अर्थ तो बहुत हैं, बहुतों ने कर रखे हैं, पर ईश्वर की विवक्षा क्या थी ये समस्या है, इसको हमें जानना है। अन्यों ने क्या अर्थ किया, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, उसमें किसी को रुचि हो सकती है, शोध का विषय हो सकता है, पठन पाठन विवेचना प्रवचन का विषय कि किसने क्या कहा और किसने क्या कहा, उन्होंने ये अर्थ किया, उन्होंने ये अर्थ किया, उसमें ये अर्थ अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा उपयोगी है, इससे ज्यादा लाभ होगा, ये ज्यादा गंभीर है, ये ज्यादा सही है, ये सब चर्चाएं हो सकती हैं ईश्वर को छोड़ करके। लेकिन ईश्वर की विवक्षा क्या है हमारे लिए तो चिंता का विषय वो होना चाहिए ना। तो मोक्षानंद नाम रखना चाहिए था फिर तो अब कुछ भी बोलो बस मुक्ति और मोक्ष, ठीक है। बोले कि कौन सा भोजन अच्छा है, कौन सा भोजन अच्छा है, कैसे निर्णय करें, तो स्पष्ट ही है मोक्ष, ठीक है। कौन सा मोबाइल अच्छा है, इस कंपनी का है वो, ये मॉडल है वो बोले स्पष्ट ही है मोक्ष, इसमें क्या संदेह, ऐसे ही कह रहे हैं। देखो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें कौन सी समस्या है स्पष्ट ही है ना मोक्ष, जिससे मोक्ष हो वो करना चाहिए, जिससे मोक्ष नहीं हो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वाक्यार्थ बोध के लिए मीमांसा दर्शन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कौन सा वाक्यार्थ बोध लें, वेद का कौन सा वाक्यार्थ बोध लें, बोले इसमें क्या बात है, मोक्ष जो वाक्यार्थ बोध मोक्ष को दे वो करें। व्याकरण पढ़ना चाहिए वेदार्थ के लिए, व्याकरण पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं बोले उससे ही तो पता लगेगा कि कौन सा अर्थ है, अरे इसकी क्या जरूरत है, जो अर्थ मुक्ति को देता हो वो ठीक है बस, मोक्ष कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुलता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है मास्टर की, लेकिन फिर भी दूसरी चाबियों को खोजते फिर रहे हैं, देखो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रश्न है कि ये प्रश्न वो प्रश्न, सब जगह मोक्ष, ये ठीक है वो ठीक है, जिससे मोक्ष होता है वो ठीक है, पूछना क्या है इसमें, कुछ प्रश्न बचेगा क्या किसी भी विषय में, किसी विषय में कोई प्रश्न बचेगा क्या, और जो आपसे प्रश्न पूछते हैं उनको भी यही उत्तर दे दिया करो, शिविरों में भी इतना लंबा शिविर लगाने की जरूरत ही नहीं है क्यों मुनि जी, एक उत्तर है जी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे योग साधना करें, क्या करें, ये करें वो करें, भाई जिससे मोक्ष होता है वो करो बस, आपको सार बता दिया, ये कभी खंडित नहीं होगा, त्रैकाल या तीनों कालों में सिद्ध है, कोई खंडन नहीं कर सकता, किसी शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, और संक्षेप से आपको दे दिया, सारे हीरे रत्न मोती पन्ना जितने थे ना वो सब मिला करके इसमें दे दिए, ऋषियों की शैली ऐसी है, कोई गोता भी नहीं लगाओ हैं, हाँ वो ऋषि पहले वाले थे, थोड़े से उदार नहीं थे उतने, उनको गोता लगवाना पड़ता था, एक गोता लगाओ और मोतियों को पाओ और थोड़े थोड़े मोती, कई बार गोते लगाने पड़ते थे, और हम गोते नहीं लगवाते, गोते नहीं लगवाते हम, एक बार में दे देते सबका समाधान, सबका समाधान, ठीक है ना। गोते लगवाना समझते हैं, गोते लगवाना मुहावरा, राजस्थान में गोते क्यों गोते लगवा रहा है, इसका एक अलग अर्थ भी है। नहीं, एक तो पानी वाला गोता तो है ही, पानी वाले गोते में तो क्या है, वो तो अर्थ है ही, इतने गोते लगवा दिए हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं, कितने गोते लगवा दिए, यूं यूं यूं कर रहे हैं माता जी, इतने चक्कर लगवा दिए, इतने चक्कर लगवा दिए, ऐसे बोलते हैं। जैसे किसी को कोई हम काम से गए, उसने कहा कि भाई आज तो ये है कल आना, फिर गए फिर बोले कि आज तो ये ही नहीं हुआ, आप आज तो समय नहीं है, पांच दिन बाद आना, ऐसे कई बार चक्कर लगवा दिए, तो उसको कहते हैं कि इतने तो गोते लगवा दिए इसने, चक्कर लगवा दिए आने जाने में, ऐसा प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम करता है बहुत गोते लगवाता है, ये एक बार में काम नहीं करता है, कई बार बुलाता है, कभी ये कहेगा कभी वो कहेगा, दस तो गोते लगवा दिए इसने मेरे को, ऐसे बोलते हैं, इधर बार बार करते हैं। वो पानी वाला गोता ही कर लो ऐसे, तो वो जमाना गया, कठिन योग वाला जमाना गया, कठिन शिविरों वाला जमाना भी गया, नहीं? पहले कभी कठिन योग हुआ करता था, अब नई पीढ़ी ने प्रयास किया है, अब कठिन नहीं है, और शिविर भी पहले कठिन हुआ करते थे, अब शिविर भी सरल हो गए, उपदेश भी सरल हो गया, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं, संपूर्ण, हाँ सार सार रूप में, ठीक है। तो वेद का कौन सा अर्थ ठीक है, जो मुक्ति तक पहुंचाए वही ठीक है, ज्यादा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और पूछिए, इसी अधिकरण में 15वां सूत्र है, लिंग दर्शनाच, इसको भी स्पष्ट करें। हाँ, इसमें क्या समझ में नहीं आया पूरा? अच्छा, यहां पर भी इस बात की पुष्टि के संकेत मिलते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे वचन हैं उनसे भी इसी बात की पुष्टि के संकेत मिलते हैं, किस बात की पुष्टि के, कि ये जो धर्म है ये सोम से आएंगे, ठीक है। सोमिक धर्मों का यहां पर अतिदेश है, अवभृत में, वरुण प्रकाश में वो क्या है कि एवं आह न आयुर्दाम, जो होती आयुर्दा मंत्रों से होम नहीं करता है, ये जो वचन है ना ये वरुण प्रकाश के हैं। तो वरुण प्रकाश में कहा है कि न आयुर्दाम जो होती न सामगायती न वा गमन मंत्रम जपती, तीन चीजों का निषेध किया। तो कह रहे हैं इति सौमिक अवृत धर्माणाम प्रतिषेधम ब्रुवन, ये जो तीन धर्म है ये सौमिक धर्म है, और निषेध कहां पर किए जा रहे हैं, वरुण प्रकाश में, वरुण प्रकाश में इनका निषेध किया जा रहा है। तो निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, वरुण प्रकाश में ये प्राप्त कहां से हो रहे थे, वरुण प्रकाश में ये प्राप्त कहां से हो रहे थे, सोम से। तो चूंकि इनका निषेध किया जा रहा है, इससे पता लग रहा है कि यहां पर बहुत सारे धर्म आ रहे थे और उसमें से कुछ धर्मों को हटाया जा रहा है कि ये मत करो ये मत करो ये मत करो। सबका निषेध नहीं है, सबका निषेध करते तो फिर तो कुछ भी नहीं आता, अनेक धर्म आ रहे थे उसमें से कुछ का निषेध कर दिया। तो जिनका निषेध किया गया वो कहां से आ रहे थे, सोम से, सोमयाग से। तो सोमयाग से इन आ रहे, इनका निषेध है मतलब सोमयाग से चीजें आ रही हैं, यहां पर बहुत सारे धर्म आ रहे हैं, ये संकेत मिल गया। तो सौमिक अवभृत धर्माणाम प्रतिषेधम ब्रुवन तद धर्म प्राप्तिम दर्शयती, उसकी प्राप्ति को दिखा रहा है। निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है इस आधार पे। तस्मात सौमिकात अवभृतात धर्म प्रदेशयती, सौमिक अवभृत से वरुण प्रकाश में ये धर्म आ रहे हैं, उसका अतिदेश कथन है ये। आचार्य वर्य तत्र सौमिक अवभृता धर्माणाम प्रतिषेधम, तो दशपूर्ण मास मासे प्रतिषेधम तो भवितुम अर्हति, नहीं दशपूर्ण मास में ये धर्म है ही नहीं। तस्यैव निषेधम ज्ञापयति लिंग, नहीं उसका निषेध कैसे कह सकते हैं? दशपूर्ण मास धर्माणाम दशपूर्ण मासे न भवत, नहीं दशपूर्ण मास शब्द ही नहीं है वहां पर, ये वाक्य है अवभृत, नहीं ये वाक्य है वरुण प्रकाश में। सौमिक याग वरुण प्रकाश है तो अस्य प्राप्ति दर्शयति, अत्र पंक्ति एवं अस्ति सौमिक अवृत धर्माणाम प्रतिषेधम मया एवं प्रतीयते दशपूर्ण मासे प्रतिषेधम ज्ञापयित्वा वरुण प्रकाश से तद धर्म प्राप्ति दर्शयति। नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपका यूं कहना है कि सौमिक अवभृत से ये धर्म दशपूर्ण मास में जा रहे हैं, आपकी बात को मैं कह रहा हूं ना उसमें कि वहां जा रहे थे और उनका निषेध कर दिया गया, वरुण प्रकाश नहीं, सौमिक अवभृत के धर्म दशपूर्ण मास में नहीं होंगे, ठीक है? तो दशपूर्ण मास में निषेध करने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या सोमयाग के वरुण प्रकाश सोमयाग के अवभृत के धर्म दशपूर्ण मास में जाने की स्थिति थी जो वहां निषेध किया जा रहा है? वो तो प्रकृति है दशपूर्ण मास, सोमयाग के अवभृत ये विकृति है, यहां से वहां क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं है, उसके लिए तो पीछे कह ही दिया तस्मात नास्ति दशपूर्ण मासयो अवभृत है अतो नात्र गुण विधि, इसलिए वहां पर तो गुण विधि है ही नहीं है, ये तो पिछली वाले 14वें सूत्र के अंत में कह दिया। अब तो ये बात है सौमिक अवभृत से अवभृत के धर्मों के प्रतिषेध को कह रहा है, और आप ये मान के चलो कि ये वाक्य वरुण प्रकाश के हैं, तो ये प्रतिषेध कहां किया जा रहा है? वरुण प्रकाश में किया जा रहा है, इसलिए ये वचन नहीं घटेगा कि ये प्रतिषेध दशपूर्ण मास में किया जा रहा है, क्योंकि तो प्रतिषेध वाक्य दशपूर्ण मास में है ही नहीं, ये तो वरुण प्रकाश में है, तो वरुण प्रकाश में इन धर्मों का निषेध किया जा रहा है, वो प्राप्ति पूर्वक ही होता है। तो प्राप्त कहां से होंगे? जहां थे ये धर्म कहां कहे गए थे? सौमिक अवभृत में कहे गए थे, तो वहीं से प्राप्त हो रहे थे, उसमें से इनका निषेध किया जा रहा है, नहीं प्राप्ति हो रही है, अन्य धर्म तो आ जाएंगे। हाँ इसी विषय में नीचे विवरण में भी दिया है, नीचे से तीसरी पंक्ति में इन तीन हाँ। वाक्यों में से एक लिया है न सामगायति चातुर्मास्य, ये वरुण प्रकाश चातुर्मास्य है, इसमें प्रस्तोता का अभाव होने से सामगान स्वतः अप्राप्त है और अप्राप्त सामगान का ही यहाँ प्रतिषेध जानना चाहिए, तो ये वरुण प्रकाश में ही प्रतिषेध किया जा रहा है, ये वाक्य वरुण प्रकाश का ही बनेगा, दर्शपूर्ण मास का नहीं बन सकता। लेकिन ये एक और दूसरी बात कह गए ना, प्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध नहीं है, ये अप्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध कह रहे हैं। नवा गमन मंत्रम भवति अवभृत के लिए प्रमाण करते हुए उरुम ही राजा का जप करते हैं, न सामगायति, तो ठीक है चलो। लेकिन ये सूत्रकार जो कह भाष्यकार जो कह रहे हैं ना, ये धर्म प्राप्तिम दर्शयति, धर्म की प्राप्ति को कह रहा है, चतुर्मास्य में प्रस्तोता का अभाव होने से सामगान स्वतः अप्राप्त है, ठीक है चलो। इस एक धर्म के लिए हम ये भी मान लें, हिंदी भाषा में अस्य अर्थ यत् लिखितम अस्ति भाष्यस्य, हाँ क्या अर्थम, हाँ सौमिक अवभृत के अवभृत से कर्मों के प्रतिषेध को कहता हुआ उस सौमिक अवभृत के धर्मों की प्राप्ति दर्शाता है। हाँ, अवभृत के कर्मों का प्रतिषेध और अवभृत कर धर्मों की प्राप्ति, देखो ये यहां ये तो कहा ही नहीं गया कि दशपूर्ण मास है या वरुण प्रकाश है, इन्होंने तो केवल सामान्य कथन किया है कि इन धर्मों का प्रतिषेध करते हुए इन धर्मों की सौमिक अवभृत से प्राप्ति दिखा रहा है, कहां इसका तो इन्होंने कुछ उल्लेख नहीं किया, ना भाष्य में है ना नीचे है, लेकिन ये वाक्य वरुण प्रकाश के हैं, इसलिए उसी से संबंधित लगेगा। ये दर्शपूर्ण मास के नहीं है, दो ही संभावना थी, वरुण प्रकाश या दर्शपूर्ण मास। तो ये तो चूंकि जो जिन्होंने कर्मकांड पढ़ रखा है उनको पता है कि भाई यहां ये अवृत में होते हैं, अन्य जगह लिखा हुआ यहां कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया, इसलिए वो छुपा हुआ रह गई ये बात। लेकिन ये वरुण प्रकाश से संबंधित है, हम प्रकरण को देख करके भी यहां से लग सकते हैं कि ये नहीं, वरुण प्रकाश की बात ही चल रही होगी, दर्शपूर्ण मास का तो ऊपर निषेध कर ही दिया है। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2104 में इसमें जो आचार्य जी कह रहे हैं प्रथम पंक्ति में ही कि किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि दार्श पूर्णमासी के गुण विधि ही, तो इसका क्या मतलब है? मतलब दर्श पूर्णमास में गुण की विधि कर रहे हैं लेकिन तुष्मिष्कास की विधि की जा रही है इससे। परंतु वो वचन तो वरुण प्रकाश में पड़ा हुआ है, तो वो दर्श पूर्णमास में गुण की विधि कैसे कर सकते हैं? देखो पहली बात तो ये पूर्व पक्षी है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है बोलने का, वो कुछ भी बोल सकता है, व्यापक बोल सकता है, उसको गुंजाइश रहती है। नहीं, सिद्धांति को गुंजाइश नहीं रहती है, उसको तो वो ही बोलना होता है, कुछ भी नहीं बोल सकता है वो। पूर्व पक्षी कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्रता वहां ज्यादा रहती है। और पराधीन सपने हु सुख ना ही, जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख नहीं होता है, इसीलिए तो व्यक्ति सिद्धांतों से नहीं बंधना चाहता है। सिद्धांतों को पकड़ेगा तो बंध जाएगा, वही बोलना पड़ेगा, वही करना भी पड़ेगा, तो उसमें दुख होता है, इसलिए स्वतंत्रता चाहता है। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, पूरी स्वतंत्रता है। इनके पास व्यापकता होती है, ठीक है, क्षेत्र विस्तृत होता है, और सिद्धांत वालों के पास वो संकुचित दृष्टि होती है, उनकी क्षेत्र विकसित नहीं, विस्तृत नहीं होता है, छोटा ही रहता है, बस जो है बस उतना ही है, इधर उधर नहीं होता है। तो पहली बात तो ये पूर्व पक्षी है, इसलिए इससे आप संकुचित दृष्टि की अपेक्षा मत करो कि ये ठीक ही ठीक कहेगा, गलत भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। ठीक, आपके मन में प्रश्न ये है कि दर्शपूर्ण मास में ये कैसे जाएगा चातुर्मास्य का, क्योंकि प्रकृति तो दर्शपूर्ण मास है, चातुर्मास्य तो उसकी विकृति कहलाएगी, तो विकृति से प्रकृति में कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता, तो फिर ये कह कैसे रहा है कि दर्शपूर्ण मास में गुण का विधान। तो उसका केवल इतना ही इसका संकेत लग रहा है कि यहां पर चूंकि दर्शपूर्ण मास में जो अपाम व्युत्सेक है वो वरुण प्रकाश में चतुर्मास्य में भी प्राप्त हो रहा है, होता है, ठीक है, और चूंकि अपाम व्युत्सेक में ये तुष और निष्कास की को का कथन किया जा रहा है, विधि की जा रही है, तो चूंकि यहां की गई अपाम व्युत्सेक में, तो जहां जहां अपाम व्युत्सेक है वहां वहां भी ये प्राप्त होने लगेगा, तो दर्शपूर्ण मास में भी पाने लगेगा। दर्शपूर्ण मास के लिए गुण की विधि की जा रही है, वास्तव में दर्शपूर्ण मास के लिए नहीं है सीधे सीधे, ये अपाम व्युत्सेक के लिए जिसको कि अवभृत कहा गया है उसमें गुण की विधि की गई है। अब वो दर्शपूर्ण मास में भी है तो वहां पर भी प्राप्त होने लग रही है, इस शैली से ये गुण विधि मान रहा है दर्शपूर्ण मास के लिए। वहां तो कहा नहीं गया था दर्शपूर्ण मास में, लेकिन यहां कहा गया तो वहां पर जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, विकृति के धर्म प्रकृति में नहीं जाते, पर ठीक, ये तो स्वतंत्रता है इनकी। जी आचार्य जी, इसको अगर हम ऐसे देखें कि मतलब दार्श पूर्णमासी के गुण विधि, उसका जो अर्थ हम ले रहे हैं उसके अलग ढंग से, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे अर्थ ले रहे हैं तो इसमें ये परस्पर शंका भी उस तरीके से नहीं बन पा रही है जैसे संशय उठा रहे हैं, और संशय भी नहीं बन रहा है। तो अगर हम ऐसा लें कि एक अवभृत दर्श पूर्णमास में है जो कि अपाम व्युत्सेक है, उसी को दर्श पूर्णमास में अवभृत नाम से कहा गया है, दर्श पूर्णमास में कहा गया। हाँ। और एक सोमयाग में अवभृत है, उसको भी अवभृत कहते हैं। हाँ। तो अब यहाँ पर वरुण प्रकाश में जो हमारे पास में वाक्य आया कि वारुण्या निष्कासेन तुसेश्च अवभृतम यन्ति, तो अब इस अवभृत को हम दर्श पूर्णमास वाला अवभृत माने या फिर सोम वाला अवभृत माने? ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांति का निर्णय है कि सोम वाला है, और पूर्व पक्षी कह रहा है कि दर्श पूर्णमास वाला ये अभवृत है, तो उस दर्श पूर्ण मास का जो अपाम युत्सेक है, जिसको कि अवभृत नाम से भी कहा जा रहा है, तो उसी के साथ में केवल ये गुण की विधि की जा रही है बस यहाँ पर। आपका कहना है कि गुण की विधि तो वरुण प्रकाश में ही की जा रही है। हाँ, क्योंकि जब दर्श पूर्ण मास से वरुण प्रकाश में अवभृत तो प्रकृति होने से विकृति के नाम से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उसकी तो विधि करने की आवश्यकता नहीं है, केवल गुण की विधि की जा रही है। और ठीक है, एक मिनट रुको। तत्र संदेह किम दर्श पूर्ण मासी के अपाम व्युत्सेके तुच्छ निष्कासम। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो अपाम व्युत्सेक है ये दर्शपूर्ण मास से आ रहा है। ठीक है, इससे संगति लगेगी। दर्शपूर्ण मास से अपाम व्युत्सेक आ रहा है वरुण प्रकाश में, तो यहां जो अपाम व्युत्सेक है ये दर्शपूर्ण मास वाला ही है, और ये जो गुण की विधि की जा रही है ये वरुण प्रकाश में ही की जा रही है, ये दर्शपूर्ण मास में नहीं की जा रही है। ये विधि दर्शपूर्ण मास में नहीं जा रही है, गुण की विधि कर तो यहीं पर ही रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं ये इनका भी देख लेते हैं, बाकी वो संगति लग जाएगी जो आप कह रहे हो, अच्छी है वो। क्या दर्शपूर्ण मास संबंधी अर्थों के अपाओं के व्युत्सेक में तुष और निष्कास का विधान किया जाता है अथवा सौमिक अवभृत के धर्म का आदेश के? ये वाक्य रचना थोड़ी सी ऐसी है ना, ज्यों का तो इन्होंने कर दिया है इसलिए। ठीक है, वैसे मैंने इसमें नीचे लिख रखा है वरुण प्रकाश में अतिदिष्ट, ये जो है ना किम दर्शपूर्ण मासी के अपाम व्युत्सेक है, तो दर्शपूर्ण मास वाला जो अपाम व्युत्सेक है ये कौन सा अपाम व्युत्सेक है कि जो वरुण प्रकाश में अतिदिष्ट है, यानी दर्शपूर्ण मास में अपाम व्युत्सेक है जिसका अतिदेश वरुण प्रकाश में किया गया है, उसमें तुष्ट निष्कास का विधान किया जाए। ठीक है, ये वरुण जी आप वाले भी प्रश्न का उल्टा जो लग रहा था ना, अब इसको दोनों को उसी में ले लो, इस पे मेरा ध्यान नहीं गया, हो सकता पिछली बार मैंने यही पढ़ाया होगा ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग से लिखा है इसको, यहां अस्पष्टता थी, तो वरुण प्रकाश में अतिदिष्ट ये जो अपाम जल का व्युत्सेक है उसमें ये होगा, क्योंकि अगर वैसा होता कि मान लो पूर्व पक्षी इतनी दुष्टता करता कि विकृति की चीज को प्रकृति में ले जाता तो वो सीधा उत्तर दे देता कि विकृति तो प्रकृति में जाती ही नहीं है, उसको और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये प्रकृति में दर्शपूर्ण मास में तो जा नहीं रहा है, तो दर्शपूर्ण मासी के मतलब दर्शपूर्ण मास से संबंधित वहां से आया हुआ तथा आगता इत्यादि, वहां से आया हुआ जो अवभृत है, तो ये जो पीछे वाली पंक्ति है ना 104 वाली ऊपर की पंक्ति, दर्शपूर्ण मासी के अपाम व्युत्से के या अवभृत, ये मतलब निकलेगा। इन्होंने लिखा भी है कोष्टक में युधिष्ठिर, दर्शपूर्ण मास संबंधी कोष्टक में अपों के व्युत्सेक में गुण विधि है अर्थात तुष और निष्कास का विधान है। ठीक है, इससे समीप का समीपस्थ ज्ञान अनुग्रहितों का मतलब है कि ये जो वचन है ये वचन वरुण प्रकाश में पढ़ा गया है और यहीं पर ही उसकी गुण की विधि हो रही है, यहां सन्निहित हो गया इस प्रकरण में, उससे प्राप्त हो रहा है। सन्निहित प्रत्ययो सन्निहित ज्ञान अनुग्रहित होगा, जो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है उसमें ये जुड़ जाएगा। सन्निहितो ही असौ चोदकेन प्राप्त है, सन्निहित कैसे है तो चोदक से प्राप्त है, ये अतिदेश से प्राप्त है। ननु न असौ अवभृता उच्यते अस्ति तत्र अवभृत शब्द इति एषवई दर्शपूर्ण मासयोर अवभृता, दर्शपूर्ण मास का अवभृत है, तो ये कथन भी वहां से आ गया, दर्शपूर्ण मास का अवभृत है ये वचन वरुण प्रकाश में नहीं है, दर्शपूर्ण मास में, इसलिए थोड़ी ये भ्रांति हो रही थी कि हम उसको दर्शपूर्ण मास में देख रहे थे। तो ठीक है, दर्शपूर्ण मास में जो जलों का व्युत्सेक है वो अवृत नाम से कहा गया है, वो अवृत नाम से कहा गया और उसका अतिदेश वरुण प्रकाश में हो गया, और अब यहां पर अतिरिक्त चीज ये दो गुण की विधि यहां पर की जा रही है, तुष और निष्कास को वहां पर डाला जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक मिनट रुको, इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि इस वाक्य से उसका यहां पर विधान किया जा रहा है। दर्शपूर्ण मासी के गुण विधि अनुग्रहित इस पर पूर्व सिद्धांत के अनुनावृत उच्चते अस्ति। तो सिद्धांती के मत में फिर क्या बनेगा कि ये जो दो गुण हैं तुष और निष्कास, इनकी गुण विधि नहीं मानेगा वो यहां पर है? मतलब अवभृत नहीं, अवभृत तो अतिदेश से आ ही गया। हाँ। नहीं, सोम से तो नहीं आ रहा था। वरुण या निष्कासन तुषैश्च अवभृतम यंती, तो सौमिक अवभृत का अतिदेश आ रहा है ये अवभृत यंती। तो दर्शपूर्ण मास से जो जलों का व्युत्सेक आ रहा है उसमें गुण की विधि नहीं है ये, उसमें गुण की विधि नहीं है। जबकि अपाम का व्युत्सेक इसमें है, लेकिन इसमें तो अवभृत ही लाया जा रहा है। निष्कासन तुषैश्च अवभृतम यंती, वहां का सौमिक अवभृत यहां पर लाया जा रहा है और उस अवभृत में तुष और निष्कास की विधि की जा रही है। अथवा सौमिकात अवभृतात धर्मातिदेशा, अगर इसको सौमिक अपभृत से धर्म का अधिदेश कर रहे हैं तो ये धर्म सौमिक सौमिक अपभृत में होने चाहिए। चलो अभी तो यही ठीक लग रहा है, और किसी को बोलना है तो बोलो। तो तस्य अपाम व्युत्सेकस्य दर्शपूर्ण मास संबंध प्रकरणात् निर्जातो न अवृतत्वम्। अब ये दर्शपूर्ण मास वाले अपाम व्युत्सेक की बात कर रहे हैं, अतो अस्य अवृतत्वम् उच्यते। चलो वो तो वहां का ही है वचन, न अयम अवृतः ननु अयम अपि अवृतो भवतु नहीं तद्युक्तम अन्यायो ही अनेकार्थत्वम कथम तरी शब्द योग सादृश जाते। स एष भक्त्या प्रशंसावादो अपाम व्युत्सेकस्य अवृत इयम इव अयम इति यथा आमरे पुत्र तस्मात् नास्ति दर्शपूर्ण मासयोः अवृत अतो नात्र गुण विधि। अब ये जो है ना, अतो नात्र गुण विधि तस्मात् नास्ति दर्शपूर्ण मासयोः अवृत, दर्शपूर्ण मास में अवभृत नहीं है ये तो वहां पर ले लिया। अतो नात्र गुण विधि, यहां पर मतलब फिर निकलेगा, यहां पर मतलब तो वरुण प्रकाश में उस शैली से, यहां वरुण प्रकाश में जल के व्युत्सेक में तुष और निष्कास इन गुणों की विधि यहां पर नहीं की जा रही है। अत्र मतलब अतो न अत्र मतलब इस दर्शपूर्ण मास में गुण की विधि, दर्शपूर्ण मास वाले अभवृत में गुण की विधि नहीं है इस तरीके से। अतो नात्र गुण विधि, इसलिए दर्शपूर्ण मास में अवभृत नहीं है। लेकिन ये इसलिए यहां गुण विधि नहीं है, ये जो निष्कर्ष के रूप में कहा जा रहा है ना, निष्कर्ष के रूप में कहा जा रहा है ना, ये हमारे तुष निष्कास से संबंधित जोड़ना चाहिए। आप तो आप इसको अवृत से जोड़ रहे हो ना, अतो नात्र गुण विधि। इस तरीके से इसका निष्कर्ष बन रहा है कि इन्होंने कहा कि जब दर्शपूर्ण मास में तो अवभृत है ही नहीं, तो इसलिए वरुण प्रकाश में पड़े हुए वाक्य के द्वारा दर्शपूर्ण मास वाले अवभृत में गुण की विधि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो अवभृत ही नहीं है, इसलिए सौमिक वाले में तो हो सकती है, उसका निषेध नहीं किया। नहीं, फिर वहीं पहुंच गए ना आप भी, जब आप इस बात का कथन कर रहे हो, ये तो सिद्धांत ही बोल रहे हैं, तो फिर आप वापस वही पहले वाली व्याख्या पे पहुंच जाओगे, फिर उधर भी हमारे को ये मानना पड़ेगा। अगर इसका अर्थ ये कर दो कि इसलिए तुष निष्कास की जो कि वरुण प्रकाश में है, इन गुणों की विधि दर्शपूर्ण मास वाले जलों के व्युत्सेक में नहीं जाएगी, तो किसने कहा थोड़ा था कि वहां पर जाएगी, हम जब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं तो ये कहा थोड़ा ना था, अगर किसी ने कहा होता तो वहां पर वो नहीं जाते, ये निषेध करता हुआ कथन करते हैं। तो ये तो आप फिर पहले वाली व्याख्या पे पहुंच जाओगे, नहीं अतो नात्र गुण विधि, अत्र का मतलब आप दर्शपूर्ण मास ले रहे हो ना, दर्शपूर्ण मास वाला अवभृत उसमें गुण की विधि नहीं है क्योंकि वहां पर अवभृति नहीं है, इसलिए ये कहना चाहिए। नहीं तो ठीक है, दर्शपूर्ण मास वाला अवभृत आप ले रहे हो ना, तो दर्शपूर्ण मास वाले अवभृत में तो कौन कह रहा था कि इन गुणों की विधि है, कौन कह रहा था? नहीं फिर वो आप पहले वाले अर्थ पे पहुंच गए ना, फिर वही अरे भाई निषेध जो है, आप दर्शपूर्ण मास का हो चाहे दर्शपूर्ण मास का अवभृत का हो, एक ही बात है। अगर ये वचन तो सिद्धांती का हुआ ना, अतो नात्र गुण विधि, इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं कि तुष निष्कास की विधि, गुण की विधि दर्शपूर्ण मास के अवभृत में नहीं होगी, इसलिए तो किसी ने कहा होगा ना कि ये वहां पर होती है, तो पूर्व पक्षी ने ये थोड़ा ना कहा था कि तुष और निष्कास की विधि, गुण की विधि दर्शपूर्ण मास में होगी, ऐसा कहां कहा था? इस तरीके से कह रहे हैं जी कि वरुण प्रकाश में जो वाक्य है उस वाक्य में जो अवभृत है वो तो दर्शपूर्ण मास वाला है, और उस अवभृत में वरुण प्रकाश वाले वाक्य में ही, मतलब उसी वरुण प्रकाश में ही तुष की विधि की जा रही है, तुष और निष्कास की विधि की जा रही है, लेकिन जिस अवभृत के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है वो दर्शपूर्ण मास वाला अवभृत है, इस तरीके से कह रहा हूं। जिस अवभृत के साथ में तुष और निष्कासन की विधि की जा रही है वरुण प्रकाश के वाक्य में, वो जो अभवृत है वो दर्शपूर्ण मास वाला है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। तो अब यहाँ सिद्धांती कह रहा है कि वो जो गुण की विधि है वो दर्शपूर्ण मास वाले अवभृत के साथ में नहीं है, अभी तो सोम के साथ में है, इस तरीके से। नहीं तो यहाँ अत्र का मतलब वरुण प्रकाश लेंगे ना, वरुण प्रकाश लेंगे ना, अतो नात्र गुण विधि, इसलिए यहां पर वरुण प्रकाश में, या यूं कहो कि वरुण प्रकाश वाले जलों के व्युत्सेक में तुच्छ और निष्कास की गुण विधि नहीं है, गुण की विधि नहीं है, बस ये कहेंगे। दर्शपूर्ण मास में नहीं, दर्शपूर्ण मास वाले तस्मान नास्ति दर्शपूर्ण मास है और अवभृत है, ये एक बात हो गई कि दर्शपूर्ण मास में अवभृत हो नहीं, वो बीच में प्रसंग आ गया था कि वहां अवभृत संज्ञा होगी या नहीं होगी, यहां पर कह दिया वहां तो अवभृत संज्ञा ही नहीं है उसकी, गौण संज्ञा है। अतो नात्र गुण विधि, अत्र का मतलब हो जाएगा वरुण प्रकाश के अवभृत में, अपाम व्युत्से के, ठीक है। यहां तो सौमिक अवभृत आ रहा है और उस और सौमिक अवभृत में निष्कास और तुष की बात कही गई है, और सौमिक अवभृत यहां पर आ रहा है इसका कैसे पता लगा? लिंग दर्शन से भी हो रहा है, क्योंकि वहां के कुछ धर्मों का निषेध किया गया है। तुष और निष्कास तो अतिरिक्त धर्म तो कहे ही जा रहे हैं, सौमिक अवभृत से धर्म का प्रदेश है, अवभृत शब्द से यहां पर सौमिक अवभृत के धर्मों की प्राप्ति यहां पर हो रही है, पर उसमें ये अतिरिक्त कहा जा रहा है, तुष और निष्कास ये तो अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा। इसको मैं पीछे वाला सुन के भी देखता हूं, हो सकता है वो बिल्कुल यही अर्थ किया हो। और कुछ इसमें कहना है आपको, बोलो। ओ, कल भी मुझे ऐसा ही ध्यान आ रहा कि जी आपने जैसे भी दिलीप जी ने बताया है, जिस प्रकार भी दिलीप जी ने बताया यहाँ पे उसी प्रकार कल आपने बताया था ऐसा ही, जैसे कि अभी दिलीप जी ने जो बताया था कि दर्श पूर्ण मास और सौमिक ये दो अवभ्रीत है, इनमें से वारुणिक वारुण्य निकास इसमें प्राप्त होगा, इसमें से कौन सा वाला प्राप्त होगा, तो इसमें फिर सिद्धांति का मत था कि सौमिक वाला प्राप्त होगा और पूर्व पक्षी का मत था कि दर्श पूर्णमासिक में जो अवभृत के धर्म पढ़े वो प्राप्त होंगे, इसी प्रकार आपने बताया था कल जब बताया था। वो तो यहां पर अतोनात्र गुण विधि के लिए कह रहे हो, हाँ यहां पे भी और जो पहले का जो प्रसंग भी चला है, नहीं लेकिन यहां पर अब अत्र का मतलब वरुण प्रकाश लेना चाहिए, यही बताया था। चलो ठीक है, और जो पृष्ठ संख्या 2104 है इसकी जो पहली पंक्ति में जो दर्श पूर्णमासिक के गुण विधि, हाँ इसका अर्थ मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कर सकते हैं कि दर्श पूर्णमासिक में जो गुण विधि पढ़ी हुई है, अवभृत की जो गुण विधि पढ़ी हुई है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा। नहीं नहीं नहीं नहीं, दर्श पूर्णमासिक पहले तो ये बताओ, ये जो दर्श पूर्णमासिक है इसका क्या अभिधेय है? अवभृत है, दर्श पूर्णमास का अवभृत, वो अपाम व्युत्सेक है। हाँ हाँ, उसमें जो गुण विधि कही हुई है, हाँ वो वारुण प्रकाश में अतिदेश करेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो जो अतिदेश है वो तो यहाँ पर ये जो गुण विधि जो कह रहे हैं ना, इसको अपाम व्युत्से के तुष निष्कासम विधीयते, तुष निष्कास का विधान किया जा रहा है, तो गुण विधि मतलब तुष और निष्कास इन्हीं को ही लेना है, यही गुण। और लेकिन ये वरुण प्रकाश में, वरुण प्रकाश में, लेकिन ये दर्श पूर्ण मास में नहीं है, ये दर्श पूर्ण मास में नहीं है। अच्छा, ये वहां से धर्म यहां नहीं आ रहे हैं भाई। अगर ये गुण विधि कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि कर्म तो वहां से आ रहा है लेकिन गुणों का विधान यहीं पर ही किया जा रहा है, ये अपूर्व है। रोक लो, तो दर्श पूर्ण मासी के गुण विधि का मतलब क्या हुआ कि दर्श पूर्ण मास से संबंधित जो अवभृत है, यानी अपाम व्युत्सेक है उसमें, और वो है कहां पर? वो वरुण प्रकाश में है। अब वरुण प्रकाश वाला जो ये वाक्य है कि वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम यन्ति, यहां जो ये तुष और निष्कास की जो गुण विधि की जा रही है, ये तो वारुण प्राघासिक में गुण की विधि की जा रही है। वारुण प्राघासिक जो अवभृत है, वारुण प्राघासिक जो अवभृत है उसमें इन गुणों को लाया जा रहा है, ये गुण की विधि है। और दर्श पूर्ण मासिक जो अवभृत है वो तो अधिदेश से प्राप्त हो ही रहा है, उसके वहां से जो धर्म प्राप्त होने थे वो तो हो ही रहे हैं, उन धर्मों के साथ साथ तुष और निष्कास ये दो चीजें और जोड़ी जा रही हैं, ये गुण की विधि हो गई ऐसा। और सिद्धांती का कहना है कि नहीं, यहां वरुण प्रकाश में जो ये अवभृत शब्द है इससे दर्शपूर्ण मास वाला अवभृत यानी अपाम व्युत्सेक वो नहीं आ रहा है, उसमें इन गुणों की विधि नहीं है, ये तो सौमिक अवभृत लाया जा रहा है और उस सौमिक अवभृत में ये कथन किया जा रहा है, वहां के धर्मों का अतिदेश यहां पर है। लेकिन गुण विधि तो फिर भी माननी पड़ेगी यहां पर तुष और निष्कास की, लेकिन वहां वाले में दर्शपूर्ण मासिक में नहीं, सौमिक में माननी पड़ेगी, ये बात है। ठीक है, हाँ। ओम आचार्य जी, पीछे अधिकरण में जो एक वाक्य आया था कि मासम अग्निहोत्रम जुहोति, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो अग्निहोत्र शब्द है वो अग्निहोत्रवत इस अर्थ में है, तो वहां पर उन्होंने अग्नि अतिदेश की विधि की थी, तो क्या अतिदेश की भी विधि करनी पड़ेगी या फिर केवल उसकी संज्ञा पढ़ने मात्र से उसके धर्म आ जाएंगे? संज्ञा करने मात्र से आ जाएंगे ना, संज्ञा उस संज्ञा के पाठ का प्रयोजन ही यही है। अगर वैसे सामान्य अतिदेश होता वो तो ठीक है, प्रकृति के समान विकृति वाली बात से सामान्य अतिदेश से हो ही जाएगा, लेकिन यहां जो ये शब्द प्रयोग किया गया है इसका मतलब इस शब्द से ही गृहित हो रहा है ना, ये तो अग्निहोत्र वत आएगा तो अग्निहोत्र के धर्म यहां पर आएंगे, वो वाला अग्निहोत्र आएगा उसके धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन वहां पर जैसे वाक्य आया कि वो कह रहे हैं कि अग्निहोत्रवत की विधि की जा रही है कि अग्निहोत्रम जो होती तो अग्निहोत्रवत इसकी विधि की जा रही है, इसके कारण से उसके जो धर्म है वो आ रहे हैं इसमें, जो पीछे वाक्य आया था। तो उसमें संशय हो रहा है, मुझे लग रहा है कि केवल नाम रख देंगे तो उसके धर्म तो आ ही जाएंगे उसमें। नाम रखने मात्र से धर्म आ जाएंगे? हाँ। कैसे आ जाएंगे? नाम जो है अग्निहोत्र वो किसका वाचक है? धर्म का वाचक है। हाँ। पृष्ठ संख्या क्या है? 2092 पृष्ठ में। तो अग्नि ये जो कह रहे हैं मासम अग्निहोत्रम जो होती अग्निहोत्र वत जो होती थी जी, हाँ, इसमें ये अगर अग्निहोत्र कर्म को ही यहां पर सीधे सीधे लाते हैं ना तो कहें कि अग्निहोत्र की भी विधि माननी पड़ेगी और मास की भी विधि माननी पड़ेगी, ये दो ध्यान है ना हो जाएगा। अग्निहोत्रवत जो होती थी, तो आपका ये कहना है कि अग्निहोत्र कर्म ही आ गया तो उसके धर्म तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अग्निहोत्र कर्म यहां पर नहीं ला पा रहे होंगे, दो दो विधियां माननी पड़ेंगी। और ये तो देखो पहले सिद्ध कर ही चुके हैं कि ये कर्मांतर है, जो नित्य अग्निहोत्र है उससे ये भिन्न है, तो ये तो पहले मान ही चुके हैं। अगर हम सीधे कर्म को ला रहे हैं, कर्म अर्थ करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो नित्य अग्निहोत्र है वही लाया जा रहा है, ऐसे में ये कर्मांतर नहीं माना जाएगा। तो वो तो पीछे हटा ही चुके हैं जो कतु आएगा, लेकिन फिर भी अग्निहोत्र शब्द है तो इसका क्या मतलब है? ये तो कर्मांतर है लेकिन वहां के धर्म यहां पर लाए जा रहे हैं, यही अर्थ निकलेगा। इसमें एक और प्रश्न है कि अब इन्होंने कहा कि अग्निहोत्रम जो होती, मासम अग्निहोत्रम जो होती, तो अब इससे अग्निहोत्र से धर्म की तो विधि कर दिया, लेकिन अब ये जो याग किया जा रहा है उसका नाम क्या रखेंगे अब? क्योंकि अग्निहोत्र शब्द तो धर्म का वाचक हो गया यहाँ पर, धर्म का वाचक हो गया, इसका अपना नाम जो है वहां जो भी इसका नाम होगा, नाम तो जो है ये कुंडपाई नाम अयन का है ना, या तो ये सामान्य नित्य वाला नहीं है, कुंडपाई नाम अयन है, ये तो नित्य कर्म तो है नहीं, वो तो काम्य कर्मों में आना चाहिए वो, तो उस तरह से कुछ जो भी नाम होगा, नाम जो भी हो लेकिन नाम अलग कुछ होना ही चाहिए, भिन्न कर्म है ये मान करके ही चलेंगे, ये कह ही रहे हैं स्पष्टता से। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ, पृष्ठ संख्या 99 2099। भाष्य से अंतिमा पंक्ति सप्तदशानि पृष्ठानि, अस्य उत्तरम अस्पष्टम। 17 पृष्ठ होते हैं बस इतना ही है, परंतु यथा भवता उक्तम ह्य कि तोमसु प्रथम षण्णाम एव पृष्ठ संज्ञा भवति। हाँ, तो कथम संगति भविष्यति? उनकी संख्या की आवृत्ति भी तो हो सकती है ना, आवृत्ति से होते तो 6 ही हैं ये पृष्ठ संज्ञक, उनको 17 बार करते होंगे, कुछ ना कुछ तो संख्या के कारण होगा। अस्य उत्तरम सिद्धांतिना दत्तम, पूर्व पक्ष ने आक्षेप केवल ये था कि पृष्ठ नाम वहां पर दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा ना कि ये पृष्ठ नाम मुख्य नहीं है, पृष्ठ नाम ये जो 9 सूत्र की भूमिका में लिखा है ना, अथ यदुक्तम अस्ति च पृष्ठ शब्द इति तत्र भूमा, तो उत्पन्नाधिकारो ज्योतिष्टोम, वहीं पर ही है ज्योतिष्टोम में ये, और वो जो है ये शब्द जो है पृष्ठ शब्द औत्पत्तिक है, तो वहां जो पृष्ठ शब्द है वो इन सब का वाचक नहीं बन पाएगा, ऐसा ही है ना यहां पर। ओ, ओ, आज आचार्य जी दर्शपुर ज्योतिष टोम में एक स्तोत्र इसमें बता रहे महेंद्र स्तोत्र है और उसके साथ में और भी चीज स्तोत्र है परंतु उनका नाम पृष्ठ नहीं है, तो एक के होने से भी कल जैसे आपने बताया था कि छत्री न्याय लगा करके उन सबको पृष्ठ कह दिया है, वो भी एक संभावना है। ये जो आगे पूछा है ना इन्होंने कि वहां ज्योतिष टोम में महेंद्र आदि का पृष्ठत्व ज्ञात नहीं है, तो फिर ये सप्तदशानी पृष्ठानी अनुवाद कैसे है? तो लिंग के संबंध से वहां यह है, वहां एक महेंद्र स्तोत्र है, छठे में होने वाले स्तोत्रों का पृष्ठत्व ज्ञात है, तो या तो इसको छत्री न्याय से करेंगे। तो एक मिनट इसको मैं बताता हूं आपको, यहां जो है ना एकम तत्र महेंद्र स्तोत्रमिति, तो वहां पर जो है तीन साम है मैंने लिख रखा है यहां पर, और सारे साम नहीं है, मैंने सारे साम नहीं पृष्ठ नहीं है, उस दृष्टि से मैं इसको छत्री न्याय के लिए ले रहा था। और इससे संबंधित जो बातें हैं वो चार जगह के मैंने संदर्भ लिख रखे हैं, एक है 4, 2, 5, 14, 4, 2, 5, 5 मतलब अधिकरण 4, 2, 5, 14 पृष्ठ संख्या 1276, दूसरा 4, 3, 11, 28, 4, 3, 11, 28 पृष्ठ संख्या 1348, 4, 3, 11, 28 पृष्ठ संख्या 1348, तीसरा है 6212, 6212 पृष्ठ संख्या 1683, 6212 पृष्ठ संख्या 1683, चौथा है 6415, 6415 पृष्ठ संख्या 1825, और ये जो है ना सप्तदशानी पृष्ठानी भवंती, इसमें गंगा प्रसाद जी वाला भी देख लेना, उनका अर्थ अधिक संगत है। आचार्य जी ये जो वचन है सप्तदशानी पृष्ठानी भवंती, इसका अर्थ मुझे लग रहा है कि 17 पृष्ठ होते हैं ऐसा अर्थ नहीं होगा, क्योंकि 17 पृष्ठ होते हैं ऐसा करेंगे तो फिर सप्तदश पृष्ठानी भवंती, यहाँ पर पूर्ण प्रत्यय लगा करके बनाया हुआ है, तो सप्तदशानी मतलब 17वें पृष्ठ होते हैं कुछ इस तरीके से, या तो 17वें स्थान पे पृष्ठ होते हैं उस तरीके से कहना चाह रहे हैं। कह नहीं सकते, नीचे युधिष्ठिर जी ने तो 17 पृष्ठ संजक स्तोत्र होते हैं ये लिखा है, चलो ठीक है। और कुछ नवम सूत्र अधिकार शब्द से को अर्थ है, नवम सूत्र हाँ अधिकार शब्द से को अर्थ, ठीक है वो उस प्राप्त हो रहा है उत्पन्न अधिकार, यहां पर किन का अधिकार है, अधिक्रियते कौन प्राप्त हो रहा है, अधिकृत है प्राप्त हो रहा है, तो जो उत्पन्न है उन्हीं पृष्ठों का यहां पर अधिकार है, अवसिताधिकार योग दर्शन वाला अधिकार समाप्त हो गया है, ठीक है। द्वितीय पृष्ठ है 2102, हाँ तत्र तृतीय पंक्ति अथ अनुवादति तथा शक्यते पृष्ठानि तु अभीतानि भवन्ति यदा अनुवाद भवति अभीतानि अस्मिन् पक्षे वदति उतो सिद्धान्तिना पक्षे आक्षेपं करोति अभीतानि पृष्ठानि भवन्ति नहीं अथ अनुवदति अथ अनुवदति का मतलब है यदि पृष्ठ शब्द है पृष्ठानि विदधाति ये है इसका अर्थ अथ अनुवदति तथा शक्यते तो ये जो है ना पृष्ठ शब्द है पृष्ठानि विदधाति ये अनुवाद हुआ तो ऐसे में पृष्ठानि तो अभिहितानि भवन्ति अनुवाद है तो वो अभिहित हो जाएंगे कस्य मते पूर्व पक्षी मत अस्ति तो अनुवाद अस्ति पूर्व पक्षी कह रहा है तो पुनः सद विधान एक मिनट ये जो पूर्व पक्षी है ना इसने सिद्धांति अस्तु को दोष ये सिद्धांति का है बोले असंभव इत्याह ये संभव ही नहीं है यदि पृष्ठ शब्द है पृष्ठानि विदधाति सर्व शब्देन न शक्यते विशेषयितुम् यदि पृष्ठ शब्द से पृष्ठों का ही ग्रहण कर रहे हो तो सर्व शब्द से उसको विशेषित नहीं कर सकते सिद्धांतिना प्रति सिद्धांतिना नहीं ये पूर्व पक्षी बोल रहा है पूर्व पक्षी बदलते हैं सिद्धांति पक्ष में आक्षेप है सिद्धांति के पक्ष में ये आक्षेप है और अग्रिम यदि पृष्ठ शब्द पृष्ठों को कह रहा है उसका विधान कर रहा है यदि पृष्ठ शब्द पृष्ठ का ही विधान कर रहा है तो वहां जो सर्व शब्द पढ़ा हुआ है वो असमर्थ हो जाएगा वो उसको विशेषित नहीं कर सकता है अतः अनुवदति यदि पृष्ठ शब्द को आप अनुवाद मानोगे तथा शक्यते शक्यते मतलब सर्व शब्द से विशेषित तुम शक्यते सर्व शब्द से उसको विशेषित कर सकते हैं तो ऐसे में पृष्ठानि तो अभिहितानि भवन्ति पृष्ठ का विधान नहीं किया गया तेषु असत्सु कस्य इदं सर्वत्वम् और जब पृष्ठों का विधान नहीं किया गया तो उसका सर्वत्व कैसे कहा जा रहा है दूसरी तरफ से भी बांध दिया उभय क्रियायाश्च असंभवः दोनों क्रियाओं की विधि करने पे तो ये असंभव होगा पृष्ठानि तो अभिहितानि कस्मिन् पक्षे सिद्धांतिन पक्षे आक्षेपति अनुवाद पक्ष में अनुवाद पक्ष में ये दोनों ही पक्षों में बांध रहा है पूर्व पक्षी अगर आप इसको अनुवाद मानते हो तो आप सर्व शब्द को तो जोड़ सकते हो लेकिन उस स्थिति में पृष्ठ तो अभिहित हो जाएंगे अभिहित हो जाएंगे और अभिहित है मतलब तो यहां पर है नहीं पृष्ठ विहित नहीं हुए तो यहां पर नहीं है तो तेषु असत्सु कस्य इदं सर्वत्व विधीयते तो इस सर्वत्व तो बताना होगा किसी विशेषण है तो विशेष्य तो होना चाहिए और पृष्ठ का विधान नहीं कर रहे हो तो वो यहां है नहीं ये मान करके बोल रहा है तो सर्व शब्द से विधान किसका कर रहे हो किसको विशेषित कर रहे हो और उभय क्रियायाश्च असंभव दोनों की क्रिया करो यानी तो दोनों की विधि करो सर्व की भी विधि करो और पृष्ठ की भी करो ये संभव नहीं है अथ अत्र इसलिए यहां पर ये क्योंकि और कहीं से तो पृष्ठ प्राप्त हो नहीं रहे हैं तो पूर्व पक्षी तो अनुवाद पक्षी मानता है लेकिन अनुवाद में वो पृष्ठ शब्द से सब पृष्ठों का अनुवाद नहीं मानता है वो बृहत और रथंतर इन्हीं दो का ही अनुवाद मान रहा है और उन दो के साथ में सर्व को जोड़ रहा है वहां विकल्प न होकर के दोनों होंगे ये सर्व शब्द से कहना चाह रहे हैं तो ये अपना इसका पक्ष है परंतु यत्र अनुवाद पक्ष है तत्र असत्सु कथम भविष्यति अनुवाद पक्षे तो पृष्ठानाम अनुवाद भवति एव क्या अनुवाद पक्षे पृष्ठानाम अनुवाद भवति वो पृष्ठानि न सन्ति इति कथम भविष्यति हां कहां से आए फिर आप बताओ तो अतः अनुवदति तथा शक्यते आगे का पृष्ठानि तो अभिहितानि भवन्ति विहित तो है नहीं यहां तो कहे नहीं गए हैं परंतु अग्रे तो अनुवदति लिखित में कहीं तो अगर यहां नहीं कहे गए हैं भाई अनुवाद अगर ठीक ठीक अनुवाद मानेंगे तो पूर्व पक्षी तो वहां से बृहत और रथंतर को लेकर के आ रहा है आप कहां से लाओगे विहित थोड़ा है कह रहे हैं पूर्व पक्षी नीचे देखते हैं क्या इन्होंने पृष्ठानि तो अभिहितानि भवन्ति ये इसको दोष न कहकर के सामान्य रूप से कहेंगे अथ अनुवदति तथा शक्यते तब पृष्ठ शब्द कहा जा सकता है और पृष्ठ अभिहित होते हैं अब तेषु असत्सु कस्येदम सर्वत्वम विधीयते जब वो है ही नहीं अभिहित है अब ये इसको अनुवाद के रूप में नहीं देख रहा है ये केवल अभिहित के रूप में देख रहा है कि पृष्ठ अभिहित है अपृष्ट अभिहित है तो सर्व शब्द किसका आप विशेषण बनाओगे और पूर्व पक्षी इसको अनुवाद के रूप में ले रहा है अगर आप दोनों को विहित मानते हो तब तो दोष हो जाएगा, आप विहित मान नहीं सकते और आप अनुवाद भी नहीं मान रहे हो। अनुवाद तो पूर्व पक्षी के मत में ही है और अनुवाद मानेंगे तो बृहत रथ अंतर आ जाएंगे और उनका सर्व शब्द के साथ में संबंध ये जोड़ रहा है। अब यहां पर आप पृष्ठानी तो अभिहितानी का मतलब अनेक पृष्ठ बहुत्व, पूर्व पक्षी ये कहेगा कि पृष्ठ जो विहित हैं, अनुवाद तो तब मानोगे तो विहित तो होने चाहिए ना कहीं, और आप यहां पर बहुत सारे पृष्ठों को ले रहे हो तो बहुत सारे पृष्ठ तो कहीं विहित है ही नहीं, केवल दो ही पृष्ठ विहित हैं। पृष्ठानी मतलब पृष्ठों का बहुत्व विहित नहीं है, पृष्ठानी तो अविहितानी भवंती। सिद्धांति एवं आक्षेपति, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पे, नहीं बहुव्यवस्था है तो सिद्धांति और आक्षेपति, नहीं नहीं दो ही हैं, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, पूर्व पक्षी का मत है ये। द्वयोस्थान सर्व शब्द से प्रयोग न भावित रहती सिद्धांति बदलती अग्रे अपनी, नहीं सिद्धांति क्या कह रहा है, द्वयो स्थान सर्वस्व प्रयोग न भावित, वो तो आगे खंडन करेगा लेकिन ये तो बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि पृष्ठ तो अभिहित हैं, बहुत सारे तो नहीं है ना यहां पर, सर्व शब्द को जब प्रयोग करोगे, सर्व की विधि करोगे आप, ठीक है, अगर आप इसको अनुवाद मानोगे यूं करो, यहां पर पृष्ठानी तो अभिहितानी भवंती अन्यत्र, यहां नहीं अन्यत्र, यहां पर ले देखो मैं एक दूसरे ढंग से अर्थ कर रहा हूं, यहां पर विहित नहीं है, यहां तो खैर ठीक है, जब ये कह दिया कि अथ अनुवदति, यानी पृष्ठ शब्द का तो अनुवाद है तो तथा शक्यते, बोले ये तो हो सकता है, अनुवाद तो हो सकता है, अब सर्व शब्द की विधि होगी, लेकिन दोष के यहां पर क्या आ रहा है कि जो कि सर्व शब्द है तो पृष्ठ यहां तो अनुवाद है लेकिन कहीं तो विहित होने चाहिए, तो पृष्ठानी तो अभिहितानी भवंती अन्यत्र, इसलिए आप सर्व शब्द तो फिर भी नहीं लगा पाओगे, यदि आप पृष्ठ को अनुवाद मानो भी तो कहीं विहित तो है नहीं वो संख्या में अधिक। अष्टम सूत्र तो सिद्धांति ने उक्तम एवं अस्ति कि साढ़ा ही कहानी पृष्ठानी तत्र विहितानि एव अन्यत्र विहितानि न सन्ति इति कथम भविष्यति, वो अपने वहां ठीक है लिंग से उसने सिद्ध किया है, तो जब पूर्व पक्षी दो की विधि मान रहा है, दो की विधि मान रहा है तो वो बहुत्व का खंडन करेगा ना, कह सकता है पूर्व पक्षी। हाँ देखो इसमें कहेंगे पृष्ठानी तो अभिहितानी भवंती, मैं अन्यत्र का देख रहा हूं विचार कर लो, तेषु असत्सु, यहां भी बहुवचन है, उन बहुतों के न होने पर कस्येदम सर्वत्वम विधीयते, सर्वत्व किसका विधान कर रहे हो आप, सर्व शब्द से तो आपको बहुत तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है वो है नहीं, लेकिन जब हमने ये माना कि पृष्ठ अनुवाद है तो कहीं ना कहीं तो होने चाहिए, तो कहां पर है, तो एक ही जगह पर है, अथ अत्र बृहद रथंतर विकल्पेन प्राप्तयो सामस्त्यम केवलम विधीयते, अब यहां सर्व का मतलब वो बहुत वाला नहीं, सामस्त्य बस दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, सारे को, सर्व मतलब सारा, जितना है उतना, जितना है उतना, दो ही हैं तो दो ही हैं, तो बहुत्व का खंडन कर रहा है ये। तेषु असत्सु कस्येदम, अस्य हिंदी भाषा में सम्यक लिखितम अस्ति, उनके अविहित होने पर उपरी असत्सु अस्ति तदर्थम मम प्रश्न है, एक मिनट रुको, तेषु असत्सु कस्येदम सर्वत्वम, ये है ना उनके, सुनो उनके अभिहित होने पर, परंतु पृष्ठ तो अभिहित रहते हैं, और पीछे से देखते हैं कि और यदि पृष्ठों का अनुवाद है तो वैसा हो सकता है, अर्थात सर्व पृष्ठों का विशेषण बन सकता है और पृष्ठों का सर्वत्व कहा जा सकता है, परंतु कहा तो जा सकता है परंतु पृष्ठ तो अभिहित रहते हैं, उनके अभिहित होने पर किसके सर्वत्व का यह सर्व पृष्ठम भवती सर्वत्व का विधान है। ये तो सामान्य वाला पहला अर्थ है जो हम देख रहे थे, लेकिन प्रश्न ये आएगा कि ये कहने की जरूरत क्या है इनको कि पृष्ठानी तो अभिहितानी भवंती, पृष्ठ अभिहित है ठीक है, अगर यहां ले रहे हैं तो यहां तो अभिहित है, ये कह ही दिया है ना इन्होंने पहले। संस्कृत भाषा में असत्सु अस्ति अत्र होने पर, असत्सु हाँ तेजु असत्सु, असत्सु अत्र तो होने पर खत्म, न होने पर कस्य अर्थ हो, कस्य स्थाने विहित न होने पर एवं हाँ। एक मिनट, पृष्ठानी तो अभिहितानी संति अभिहित है तेजु असत्सु, उनके विहित न होने पर, या यूं कह रहे हैं तेषु उनके न होने पर, क्योंकि विहित ही नहीं है तो है नहीं, उनके न होने पर यानी कहीं ठीक है विहित नहीं है तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो विहित होने चाहिए, तो उनके न होने पर ये सर्वत्व किसका विधान किया जा रहा है। देखो इसको ये देखो कि जब विहित नहीं है तो है नहीं, और नहीं है तो फिर सर्वत्व से किसका विधान किया जा रहा है ऐसे, तो तेषु असत्सु मतलब उनके न होने पर, नहीं हाँ मतलब विहित नहीं है तो मतलब नहीं है, तो तेषु असत्सु बस इतना ही लो, उनके न होने पर, यूं मत बोलो कि उनके विहित न होने पर, ये मत लाओ, वो तो कह ही चुका है कि वो अविहित हैं, अविहित होने से क्या हुआ वो है नहीं, तो उनके न होने पर ये होना चाहिए यहां पर, उनके न होने पर किसके सर्वत्व का यह विधान करता है, सर्वपृष्ठम भवती ये सर्वत्व का ये दो बार आ गया है, होने पर किसके सर्वत्व का यह है, यह मतलब सर्वपृष्ठम भवती विधान करता है, सर्वत्व का ये दोबारा आ गया, ठीक है इतना ही रखें। हाँ यहाँ पर जो हिंदी में भी देख रहे थे क्या, तो यहाँ पे हिंदी में जो देख रहे अभी हाँ, तो यहाँ पे उनके न ऐसा जोड़ना है क्या, न होने पर, उनके न होने पर हाँ, अभिहित जो है ना कोष्टक में वो तो ठीक ही है, उनके न ऐसा ठीक है, उसके बाद अभिहित होने पर नहीं नहीं नहीं, न कोई खोल रहे उनके न होने पर, बस विद्यमान न होने पर, जो अभिहित है वो विद्यमान नहीं है जी, वस्तु ही नहीं है यानी विशेष्य नहीं है, पृष्ठ संयोजक जो पृष्ठ का जो अर्थ है विशेष्य, जिसका सर्व जिसका विशेषण बन रहा है वो है ही नहीं, विशेष्य ही नहीं है, तो विशेषण किस पे लगेगा, किसके लिए कहा जाएगा, ये बात है ठीक है, तो इतना ही रखता हूं, प्रणाम तो नहीं। सभी को सदा अभिवादन, ओम शिवाय।